Okay. Mare, mare nenorocire, e fata de lângă mine. La cum arată, vorbește lumea toată, cred că e invidioasă, tăicunată. Mare, mare nenorocire, e fata de lângă mine. La cum arată, vorbește lumea toată, cred că e invidioasă, tăicunată. Poate băiatul, poate, poate, poate să le facă pe toate. Are mare talent, fițe de occident, toate fetele și la el abonament. Poate băiatul, poate, poate, poate să le facă pe toate. Are mare talent, fițe de occident, toate fetele își fac la el abonament. La cum se mișcă fata, cred că mi s-a pus pata. Mi s-a pus pata rău pe buzunarul meu. Sarut cu bani pe tine că mai zăpăci prea rău. La cum se mișcă fata, mi s-a pus rău pata. Mi s-a pus pata rău pe buzunarul meu. Sarut cu bani pe tine că mai zăpăci prea rău. Poate băiatul, poate, poate, poate să le facă pe toate. Are mare talent, fițe de occident, toate fetele și-au la el abonament. Poate băiatul, poate, poate, poate să le facă pe toate. Are mare talent, fițe de occident, toate fetele și-au la el abonament. Fițe de occident, toate fetele își fac la el abonament. Poate băiatul, poate, poate, poate să le facă pe toate. Are mare talent, fițe de occident, toate fetele își fac la el abonament. Poate băiatul, poate, poate, poate să le facă pe toate. Are mare talent, fițe de